na maswali yaliyotufikia jana. Miongoni mwa maswali yaliyotufikia ni swali linalozungumzia, japo halijafikia lakini limeulizwa, kwa vile limeulizwa tunalijibu. Nini hukumu ya kutaja kiasi cha mahari kwenye ndoa? Yaani kama vile kusema na kuoza kwa mahari ya shilingi milioni mbili, au kwa mahari ya ng'ombe watatu, au kwa mahari ya kadha. Naam, hukumu yake tunasema inajuzu kutaja, inajuzu kutaja kima na kiasi cha mahari, bali inapendekezwa kitajwe. Lakini endapo kama hakijatajwa haidhuru, haitadhuru, bali ndoa itapita. Lakini haipendezi isitajwe mahari, yani kutajwa yani kama ikisema kwamba kwa mahari iliyoafikianwa au kwa mahari waliokubaliana inafaa, inajuzu kufanya hivyo, hapo itakuwa mahari imeshatajwa. Lakini kama haikutajwa mahari kabisa, lakini ikawa inajulikana kwamba yako mahari, pia ndoa itapita, lakini kuna hukumu zake ambazo tutakuja kuzitaja huko mbele tukifikia mlango huo. Inaruhusiwa mwanamke kurithiwa na kaka au mdogo wa marehemu? Yaani masala haya yako huko vijijini, hata huko mijini pia yapo, kwamba mtu akifa basi yule kizuka anarithiwa na mdogo mtu au kaka mtu, anamchukua tu basi. Wewe alikuwa mke wa kaka yako, sasa hivi anakuwa wa kwako wewe, unamchukua. Hii ni makosa. Naam, yule akishafiwa na mumewe anakuwa kwamba hana mume tena. Kwa hiyo hukumu yake ni hukumu ya mwanamke ambaye hana mume. Eda ikiisha inafaa kuolewa. Aolewe na mtu mwingine, au wewe mdogo mtu ukitaka kumuoa, au wewe mdogo mtu ukitaka kumuoa muoe. Naam, ili kuendelea kulea watoto wa kaka yako au watoto wa ndugu yako, na kumhifadhi bibi huyo asiende kumangamanga nje, aendelee kubakia kwenye familia yenu, mmempenda sana. La basa bidhalika. Yafaa kujizuia kuoa kwa sababu ya kuogopea kuja kushughulishwa na masomo? Naam, tunasema kwamba kama unaweza kujidhibiti, kama unaweza kujidhibiti na kujizuia, naam, inafaa kujizuia. Yaani kwa maana ya kwamba si kwamba wewe huoi, ila utaoa ikifikia kipindi fulani. Ikifikia kipindi fulani utaoa. Inafaa kufanya hivyo. Na sharti huo unaweza kujizuia na matamanio. Na isiyo unajizuia, unaacha kuoa, alafu kisha matokeo yake unaingia katika maasi. Kama huwezi kujizuia, shahawa zako zinakuzidi, basi utalazimika kuoa. Lipi lafaa kutangulizwa kati ya kuoa na kutafuta elimu, na hali ya kuwa mtu huyo anao uwezo wa kuoa? Kama uwezo wa kuoa unao, oa. Naam. Na kama unahofia kushughulishwa, ndio kama tulivyosema, wallahu aalam. Na swali lingine lakini refu kulikweli limeulizwa hapa, lina vipengele, lina masala nyingi, na swala hili limekuwa kama vile ni balwa katika jamii. Sasa hili tunalichelewesha kidogo inshallah. Naam, tunaendelea. Jana tumeishia katika khutbatul haja, ambapo tulisema kwamba wali atasoma aya, atasoma khutbatul haja au inaitwa khutbatu Ibn Mas'ud, ambao sasa nyingine inaitwa tashahud au inaitwa khutbatul haja, na ataisoma hiyo, kisha ataongezea aya amesema kwamba aya tatu, lakini si aya tatu, ila ni aya ambazo ziko kwenye sura tatu tofauti. Aya moja iko katika sura Al-Imran, aya nyingine iko katika sura An-Nisa aya kwanza, na zingine mbili ambazo hizi ziko katika, ziko mwisho mwisho wa sura Al-Ahzab. Aya hizo atazisoma, ambazo ndani yake kuna usia wa takwa. Kuta ndani yake kuna usia, anausiwa, wanausiwa waumini kumcha Allah Jalla wa Ala, na watu wote kumcha Allah Jalla wa Ala, hasa hasa katika masala hii ambayo ambao wako katika kuipitisha masala ya ndoa. Wewe muoaji umche Allah Jalla wa Ala, wewe wali ambaye unaofungisha ndoa umche Allah Jalla wa Ala, wewe unayeolewa umche Allah Jalla wa Ala. Almuhimu watu wote wawe katika takwa, na utakuta aya zote ziko zinahimiza takwa. Ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, wa hakadha.